Ukiwa deep mtani haukosi yuda, rafiko kweli ni jamba na nbibu kila muda. MZ Unit wasani bongo na beef rafu peace bada muda, na mua kuzunda clip na kwa shoot bila ushuda. Ukiwa deep mtani haukosi yuda, rafiko kweli ni jamba na nbibu kila muda. Ya bongo na pokonya mikoa, bongo mchongo kuna nenda kongo bendi takutoa. Na tapika nyongo kifua kinosongo wa kutoa madongo kwa wene chuki paka mchongo notoboa. Mruki wengi hawaruki vikwazo, maneno mengi haya jengi bila msingo mawazo. Tajira na momba chenji maskina senazo, sevi wengo na nshangaa kawa nasoma tangazo. Na hisi rede chanzo cha kaseja kudaka, mwanzo ni kaza lege na uko ndege na vuka mipaka. Mungu father boro tupe roho ya paka, tusinge waza izi rara kifa ni nana na fata. Ya cheka na kipofu mfariji, toa hofu kama uwepo kwenye gofu la garidi. Jeez, mabovi ananifanya sire wida rimbovi, nafanya hibada tuisolve kwenye miji. Tuko vya mpoki na isi viri mnyima tuzo mpoto. Shangaza kamona bose kazi posti changamoto. Mjomba na rosi mana kina mkosti na urindoto. Anastiri mbu kwa soksi kwenye utosi kuna joto. Mturivu wana uvivu wa kongea, netako sikivu lazima na kitu cha kongea. Beats natokea mana wivu nachotea, kama skonga ya hanamu nana getokelezea. Na pakua kwenye njaa vina noga kama rosti wa shatambua bila superstar. Mademo wa ngoki siruke soti minifense nye mwiba. Wakaria watoki wanatoka vesu wanaiba omba dua. Bada ya mombi tulia turi, kaujajua ni msodoki zombi mwenye sura zuri. Big young save mzee young kazama young kibao kama dudu kwenye sreli za kichaa. Magaidi wanakesha baa kila siku wakiburudishwa na bende ya mashujaa. Leo usiku my daddy I'm gonna miss you, RP share haya jua kuna ubaya unaweza ungana Yesu Kristo. Yo, shtuka, weka fikra kama kili lopevuka. Kwangu nechana na mpima kakibaba cha mafuta. Mapambano bado aruta yana continue zinduka. Na tungo nyingi kama style ya kusuka. Game tap, vuta pafu nefugwa. Hafu kausha kwa umetoa hewa chafu kwa wakubwa. Unazugwa tungo chafu mandisha kikuda ukinidisi. Kwangu pisi yani krisi kama ruda ya kila muhuno yaji kapuni. Hata useme nini uoswa mpoki haujifichi warabuni. Tafuta kanuni dingi liutufumbe kwa marifa. Bada kuhaso nushindi vikwazo vingi ukipita. Kiwa mkubwa mwenye akili tafuta njia za hela, ili usiwe mkubwa ambaye hauna akili wala hela. Geuza shingo fika zichezeshe kabendela. Likiba ni single mwanzo ni chimbo na Cinderella. This.com na peace.com ni kivimixi wanahisi zote fix.com. Ukilewa sifa kikufika pala panda, siku kifa ndo tamini kwamba siku zinaganda. Maneno ya watu so traffic, kwa hiyo haya nisimamishi kwenye jambo.